إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشار الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار تكندليا رسالة المنهج السلفي نتوكو كتك أكراسة نمبر 11 قال مؤلف حفظه الله تعالى وقد ضل العباد على هذا الميثاق وعلى توحيد الله عشرة قرون نكو حقيقة ولدوم واجه الله سبحانه وتعالى على هذا الميثاق juu ya ahadi hii ya kumwabudia Allah subhanahu wa ta'ala katika maamrisho yake yote na kuacha makatazo yake yote wa ala tauhidillahi na juu ya tauhidi ya kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala peke yake ashratu qurunin walidumu kwa muda wa karne kumi karne kumi zote hizo watu hao walikuwa wako katika toa tukasema kwamba walikuwa kipindi hicho ni mitume 115 kama alikutaja al-Imamu Hakim karne hizo kumi watu wakiishi katika toa hakuna maasi watu ni wacha Mungu watu ni wema muda wa karne kumi zote hizo أخرجه الحاكم أميتوا الإمام حاكم والطبراني في المعجم الكبير من طريق أبي توبة الربيع ابن نافع الحلبي أن رجلا قال حقيقة متموجة لسيما يا رسول الله النبي كان آدم جي نبي آدم ولكو نبي قال نعم أنتم قسما ديهم mukallamun tena mwenye kusemeshwa na Allah subhanahu wa ta'ala kala kam kana baina Nuh wa Ibrahim bas vipi ilikuwa kati ya Nuh mpaka kwa Nabiullah Ibrahim kala ashratu qurunin ilikuwa ni karne 10 kala hakim wasiyak lahu sahihun ala shart muslim wafakahu dhahabiyyu kwa hiyo kutokea kwa nabii Adam mpaka kwa nabii Nuhu watu walikuwa ni wacha Mungu ni wema hata jitalatuhum shayatin mpaka wakawageuza wao mashetani andalika kutoka katika toa hiyo mashetani wakawafanyia ghururi wakawadanganya wakawafanyia khiana wakawapambia maneno mabaya wao wakayaona kama ni mazuri sababu ni kawaida ya mtu mbaya kutumia maneno mazuri ili kupamba uovu wake na binadamu sisi tunadanganyika na maneno mazuri ya mtu fasaha ya mtu ifike wakati hasa hasa kwa vijana wa kisalafi wasidanganyike na maneno mazuri ya mtu, waangalie dalili. Kadhalika wamwangalie mtu matendo yake. Vijana wengi wanahururika sababu watu wanapenda elimu, wanapenda kusoma. Kwa hiyo wakati mwingine mtu hudanganyika na fasaha tu ya mtu, yale kuzungumza kwake, anampenda, anamhusudu vile anapozungumza na namna anavyoangusha dalili na hoja. Mtu hudanganyika na hufurahi kwa yale. Sisi binadamu ni binadamu. Wakati mwingine mtu anaweza kulazimisha jambo lakini haliko katika dalili, akatumia fasaha yake tu. Na hii ni mbinu ya kishetani, mbinu ya kuitetea batili kwa kutumia fasaha yake ni mbinu ya shetani, ni khada. Fadallahuma bighurur, aliwachota, aliwahadaa kwa kutumia ghurur. Mwanachuoni mmoja wa tarehe Ibn Khalikani akaweka shairi moja katika kutahadharisha watu wasidanganyike na fasaha ya mtu, bali waangalie dalili na muamala wake mtu huyo, na akida yake na mwenendo wake, na kuishi kwake kati yake na hiyo jamii. Al-Imamu Ibn Khalikani akasema katika shairi, fi zukhri fil qawli tazni'in li batili wa qad ya'tarihi la haqq su'a ta'biri. Fi zukhri fil qawli tazni'in li batilihi, katika uzuri wa maneno shetani huwa anaipamba batili katika uzuri wa maneno. Na alu bila vile vile huyapamba maovu yao na mabaya yao kwa kutumia maneno tu. Na sisi binadamu tuna nyoyo, tunadanganyika na fasaha ya mtu, wakati mwingine mandhari ya mtu, vile alivyo, mwili wake, shepu yake. Na haya ni mambo ya kutahadhari sana katika haki. Haki haiangaliwi katika mwili, haki haiangaliwi katika mwili, wala haki haiangaliwi katika maneno ya mtu. Mtume wa Allah, Allah alimjulisha sifa za wanafiki katika kumtambulisha na kumtahadharisha na kumuonesha kwamba Muhammad, unaweza ukadanganyika na fasaha ya mtu na mwili wake. Allah alipokuwa akiwazungumza wanafiki akasema, idha ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum. Anaambia mtume hapo, ukiwaona wanafiki, tu'jibuka ajsamuhum, itakupendezesha ile miili yao. Dalili haiangaliwi katika mwili wa mtu. Akakaa hali ya shekhe mkubwa sana, mwili wake anapendeza, mwili wake anafurahisha. Wa in yakulu tasma' likaulihim, na wanaposema hawa wanafiki, Muhammad, utapenda sana kusikiliza maneno yao, lakini hawana matendo hao. Kaannahum khushubun musannada, wanafiki wamekuwa ni kama ni vigogo vilivyosimamishwa, vilivyochomekwa. Kigogo kikilaza kitabiringitia, kigogo kikisimamisha hakendi. Kaannahum khushubun musannada, utadhania ni vigogo vilivyosimamishwa, hawendi katika jihadi hao, wala hawaji katika durusu zako. Yahsabuna kulla sayhatin alaihim, wanadhania kila aya iliyoshuka wanakusudiwa wao wanafiki. Kelele zile za aya nzito zenye kushuka zile, huuliza jamani, leo kumeteremka aya gani? Wanadhania aya zile wanakusudiwa wao. Humul adu fahadharuhum, hao ni maadui wanafiki, tahadhari nao sana. Kwa hiyo mtu, haki haiangaliwi katika uzuri wa zukhrufu lkauli, maneno ya kupamba pamba. Fi zukhrifihi tazi'in libatilihi wa kad ya'tarihi lhaqa su'a ta'biri, katika upambaji wa maneno hupambika batili, katika uzuri wa maneno batili hupambika. Wa kad ya'tarihi lhaqa su'a ta'biri, na mara nyingi sana haki huwa haieleweki kwa kukosekana fasaha tu ya kuelezea. Mtu asiangalie fasaha, angalie huyu anazungumza dalili gani. Na ndio maana hata maulama waliopita nyuma katika hizi sala za tarawehe hizi, Allah awajalie wema na ikhlasi imamu wetu, wakasema kwamba mwenye maamuma, mwenye kumfata imam hatakikani kudanganyika na kufurahika na sauti ya imamu, bali angalie kinachosemwa kwenye aya hizo. Mazingatio, wengi nasalullah salama, nasalullah alafia, tunafuata sauti, tunafuata sauti, na hii si akida ahlu sunna wal jamaa. Yale maneno yale, uzito wa maneno, na wakasema ikhlasi ya imam, uzito wa maneno wa zile aya na ikhlasi ya imam, hadha nagomba kwenye Qur'ani. Afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala kulubin akfaluha, kwa nini hawizingatii Qur'ani? Au katika nyoyo zao muna makufuli? Afala yatadabbaru al-qawl, kwa nini hawizingatii kauli hii ya Qur'ani? Kwa hiyo waqad dhalla al-ibadu ala hadhihi al-mithaq, waja walidumu juu ya ahadi hiyo ya kumabudia Allah subhanahu wa ta'ala katika maamrisho yake na kuacha na katazo yake. Wadhalla ala tauhidillah, watu wakadumu katika tauhidi ya kumpekesha Allah. Ashratu kurunin, karne kumi, na kila karne moja miaka mia moja, kwa miaka elfu moja, miaka elfu moja watu katika tauhidi safi kabisa, hakuna shirki hapo, watu ni wacha Mungu, watu ni wema sana. Karne kumi, mpaka Allah akazisifu karne hizo zilizopita nyuma, karne hizo kumi hizo Allah amezisifu katika Qur'ani, pale aliposema Allah, kana nnasu ummatan wahida, watu walikuwa ni umati mmoja tu. Fabaatha Allahu an-nabiyina mubashirina mundhirin, kana nnasu ummatan wahida, watu walikuwa katika hizo karne kumi, watu walikuwa ni umma mmoja tu. Suratul Bakara aya nambari 213, kana nnasu ummatan wahida. Qala al-imam Tabari inda hadhihi al-aya, al-imam Tabari amesema kwenye aya hii, wal aslu umma, na asli ya umma hapa, kana nnasu umma, na asli ya hapa neno umma, al-jamaa, al-jamaa, aljamaa manake watu walikuwa ni kundi ambalo limesimama katika taratibu za manabii, hizo karne kumi za mwanzo hizo, kabla ya kuja Nuhu alayhi salam kutoka kwa nabii Adam. Kabla ya kufika Nuhu pale, kuna mitume walipita 115. Hawa watu wake walikuwa ni wacha Mungu, ni wema, hakuna maasi hapo, ni taa tu. Allah kawasifu, kana nnasu ummatan wahida, watu walikuwa ni jamaa moja. Na masalaf katika miongoni mwa majina yao wanaitwa aljamaa, aljamaa, watu walisimama katika taratibu za manabii, pia huitwa ahlu sunna waljamaa, pia huitwa taifatun mansura. Al-Imam Tabari anasema kwenye aya hii, wal aslu umma aljamaa, asli ya umma hapa kwenye aya hii aljamaa, tajma'u ala dini wahidin, watu hao karne kumi hizo za mwanzo walikuwa wamekusanyika juu ya dini moja tu, hakuna dini nyingine yoyote. Baada ya kupita karne kumi sasa, watu wakabadilika, ndio akawajilia shetani akawachota. Maulama katika kuizungumza aya hii na kuitolea faida wakasema, wa fihi faidatun hamma, na kwenye aya hii kuna faida muhimu sana. Wa hiya anna an-nasa kanu fi awwali hadihim ummatan wahida, faida yenyewe ni kwamba watu katika karne kumi za mwanzo walikuwa katika zama hizo ni jamaa moja, ala tauhid al-khalisi, tauhid yao ilikuwa safi kabisa, kumabudia Allah tu peke yake, hakuna chochote wanachokiabudia isipokuwa kimabudia Allah. Thumma tara alaihim shirk, thumma tura alaihim shirk, kisha ikatupa kwa wao ushiriki, shirki, watu wakaanza kumshirikisha Allah. Khilafa liqawli ba'd alfalasifa, kinyume na kauli baadhi ya watu wa kifalsafa, waislamu walmulahida na wapinzani wa dini, wanasema anna al-asla fihi mushir. Asili ya kutoka kwa Adam mpaka kwa Nuhu watu wake walikuwa ni washirikina. Hizi ni kauli za wanafalsafa. Wanafalsafa wanasema kuanzia Adam pale mpaka kufikia kwa Nuhu watu wote walikuwa ni washirikina. Hii si sahihi kwa sababu inapingana na aya kana an-nasu ummatan wahida. Kwa hiyo watu wa falsafa wanasema annal asla fihi mushrik. Asili watu hao walikuwa ni washirikina, thumma turja alaihim at-tauhid, kisha ndio wakapewa tauhidi. Wayubtilu qawluhum hadha al-hadith, inabatilishwa kauli yao na hadithi hiyo ambayo tushaisoma katika arsala hii manhaj as-salafi. Naam. Kwa hiyo kipindi hicho chote watu wakiishi katika tauhidi moja, wakimpekesha kumwabudia Allah karne kumi, hatta ijtalatuhum shaytan. Hatta ijtalahum shayatin, mpaka shetani wakawabadilisha, andhalik wakawatoa katika taa. Waharafatuhum ani tauhidi, wakawatoa kutoka tauhidi. Rawa Muslim fi sahihi an Iyadhi ibn Himari radiyallahu anhu qala, amesema قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تمكسما اني خلقت عبادي حنفاء كلهم. Mimi nimeumba waja wangu wote wakiwa katika mila moja. Inni khalaqtu ibadi, hakika mimi nimeumba waja wangu hunafa kullahum, wote hao walikuwa ni mukhlis, wote hao walikuwa ni wenye kumpekesha Allah subhanahu wa ta'ala. Na maana hunafa ay kulluhum mukhlisuna fi islamihim thabituna alayhi, wote hao walikuwa ni mukhlisuna. Allah anasema muomba waja wote walikuwa ni mukhlis, wasafi kabisa katika tauhidi. Thabituna alayhi, thabituna wal islam, wenye kudhibiti na kudumu katika Uislam. Wa innahum atatuhum shayatin, na kwa hakika kwa ajili ya wao mashaitani. Fa adallatuhum an dinihim shaitani, mashaitani wakawapoteza wao wakaacha dini yao. Wa haramat alaihim, na mashaitani wakaharamishia wao. Ma ahlantu lahum, yale ambayo mimi nimewaharamishia. Wa baada hadha almithaqi, na baada ya ahadi hiyo nzito ya kumwabudia Allah katika maamrisho yake na kuwacha makatizo yake. Alladhi aqdha alaihim wa hum fi dhuhuri abihim, wakichukua ahadi hiyo kutoka katika migongo ya wazazi wao, walichukua ahadi hiyo. Thumma fatarahum, kisha ndipo Allah alipowaumba viumbe. Wajaba lahum, na akaumba maumbile yao, mikono, miguu, maumbile ya ibada haya. Kuinama, kuinuka, kusimama, kusujudi ni katika maumbile ya ibada. Ala ikrari bihi, wa mkubali Allah subhanahu wa ta'ala. Wa khalaqum shahidina bihi, na akaumba hali ya kwamba wao ni wenye kushuhudia juu ya jambo la ibada. Arsala Allahu rusula, hapo ndipo alipopeleka Allah mitume alayhi salam liibadihi, kwa waja wa Allah. Liudhakkiruhum bihadha almithaq, ili mitume ile kazi yao itakuwa ni kuwakumbusha hawa watu ahadi za Allah. Mitume wamepelekwa kwa lengo la kuwakumbusha watu tu, lakini tayari ahadi viumbe washachukua ya kumwabudia Allah peke yake. Lakini viumbe wanaweza wakakataa wakasema, hatukupelekea sisi mtume, sisi haya hatuelewi, mitume wamekuja wakati gani? Ndipo Allah subhanahu wa ta'ala alipopeleka mitume kwa watu, liudhakiruhum, ili wakumbushe bihadha almithaki, kwa hadi hiyo. Undhiruhum, na waonye wao. Wabashiruhum, na wabashirie wao, kama tutakapokuja kusoma katika aya yenye kuthibitisha hayo. Biidhnillahi tabaraka wa ta'ala, naktafi bihadha alqadr. Subhanakallahumma bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaika. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.